363 में ननु कर्तुरात्मनो ज्ञानस्य पक्षत्वात् कथम प्रत्यनुमानम तरी सिद्ध साध्यति त्याह। पहले हुआ ज्ञानस्य गोचर विमतम न कर्मणा समुच्यते तद विरुद्धित्वात् यद यद विरुद्धि न तद समुच्यते यथा प्रकाशितम प्रकाश सौकार्य तम न पश्यते हुआ से ज्ञान से गुजर। हाँ साध्य वैकल्य होता ज्ञानत्व हेतु प्रत्यनुमान महा ज्ञानत्व हेतु में प्रत्यनुमान कहा विमतम न कर्मणा समुच्यते तद ज्ञानत्व हेतु प्रत्यनुमान यच्च यच्चापि एकात्म विज्ञानम तद अज्ञान एक तस्मिन् सति कृतः कर्म ज्ञानत्व हेतु प्रत्यमान ज्ञान देवा देवतादि ज्ञान दृष्टान्त साध्य वैकल्य ऐसे समुच्चय नहीं हुआ ज्ञानत्व प्रत्यनुमान ज्ञानत्व हेतु ज्ञानत्व हेतु प्रत्यनुमान ज्ञानत्व नष्ट कर देगा यदि न कर्मणा समुच्चयते ये ज्ञानत्व हेतु प्रत्यनुमान हुआ तद विरोधित्वा ज्ञानस्य गोचर ब्रह्मात्मा के अपवर्ग तसे अन्य पिछा नहीं इत्यादि ज्ञान है दिष्ट ये इत्यादि ज्ञान में ज्ञान तो रहा वहाँ अन्य अपेक्षित तो नहीं है नन कर्तुर आत्मनो ज्ञान से यहाँ जो ज्ञान है कर्म का अंग होगा कर्म के साथ समुचित होगा कौन सा ज्ञान कर्ता जो कर्म का कर्ता है आत्मा उसका ज्ञान पक्ष है वो ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय हो जाएगा। कथम प्रत्यनुमान प्रत्यनुमान कैसे होगा श्रुति आदि ज्ञान किसी का समुच्चय का नहीं होगा श्रुति ज्ञान हो तो अज्ञान नष्ट होता है रजत भ्रम नष्ट होगा क्योंकि जो कर्म करने वाले कर्ता का ज्ञान वो तो समुच्चय के कर्ता केवल होने पर क्या कारण होगा कर्म करने के लिए कर्ता कारण है और अन्य सहकारी है इसी प्रकार ये तो अन्य की अपेक्षा करेगा कर्ता जो आत्मा है जो कर्म करता उसका ज्ञान चाहिए कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए कर्ता किंतु कर्ता का जो ज्ञान हो अन्य निरपेक्ष होगा कुछ कर्ता का ज्ञान अन्य निरपेक्ष होगा कर्म करने के लिए अन्य सापेक्ष है श्रुति ज्ञान अपना कार्य करने के लिए अज्ञान निवृत्त करने के लिए अन्य सापेक्ष नहीं हुआ किंतु कौन सा ज्ञान को यहाँ कहता अन्य सापेक्ष होगा पूर्व पीछे कहता है ये तो कर्ता जो आत्मा है यजमान उसका ज्ञान है अन्य सापेक्ष हम कहते तो यही का पक्ष है जहाँ पक्ष है वहाँ प्रत्यनुमान के हिसाब करोगे विरुद्ध सिद्धांत कहता है पूर्व क्या कहता है कर्ता ज्ञान कर्म का कर्म सापेक्ष होता है कर्म करेगा हाँ तो कर्म कर्ता ज्ञान है तो वो तो सापेक्ष होता है प्रत्यनान तरह कथम प्रत्यनुमान तो प्रत्य प्रश्न तरी सिद्ध साध्यता यदि कर्ता का ज्ञान कहोगे तो सिद्ध है यहाँ प्रत्यनुमान कथम प्रश्न है उसके आगे है तरी सिद्ध साध्यता इतिहास सिद्धांत कहता है ब्राह्मणत्वादि विज्ञान अग्निहोत्रादि कर्मणां यद्दृष्टं साध्य सिद्ध्यै तु कर्मानुगुणमेव तत् ब्राह्मणत्वादि विज्ञानं अग्निहोत्रादि कर्मणां यद साध्य सिद्धे दृष्टम अग्निहोत्रादि कर्मणाम यद साध्य सिद्धे दृष्टम तत् कर्मानुगुणमेव ब्राह्मणत्वादि विज्ञानम ब्राह्मणत्वादि विज्ञान अग्निहोत्र कर्मण का यत अग्निहोत्रादि कर्मणाम यत ब्राह्मणत्वादि विज्ञानम दृष्टम साध्य सिद्धे तु तत् कर्मानुगुण कर्म के अनुगुण वो कर्म विरोध नहीं वो तो ठीक है ऐसा जो ब्राह्मणत्वादि ज्ञान वो कर्म का कारण है ये सिद्ध है उसमें हमने मना नहीं करता था तो हेतु दोष क्या हुआ, सिद्ध साध्य। ये आत्मा का ज्ञान कर्म क्या कहते तो वो तो सापेक्ष ही, किंतु जो अब अहम ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान कर्म के साथ समुचय उसका नहीं होगा। तो पूरा पक्ष जो पक्ष के था उसको पक्ष चलेंगे तो सिद्ध साध्य, तो सिद्ध साधन हुआ। पहले जो अलग कहा था वही ब्रह्म ज्ञान समुचय कहो उसके लिए विचार चल रहा था, उसके लिए कहने से तो सद्या समुचय नहीं होगा। तो पूरा पक्ष कहता हम तो ये कर्ता ज्ञान को कहते हैं, तो कर्ता ज्ञान को तो समुचय होते सापेक्ष तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु वो ज्ञान की आवश्यकता उसी ज्ञान मात्र से नहीं, यही तो चला है ब्रह्म ज्ञान के लिए। शूद्र यज्ञ अनभिकृत इति श्रुते ही शूद्रेण अनधिकारेण अनुष्ठिता नाम अपि अग्नोत्रादीनाम नैष्फल्यात् तत्फलम उद्देश्य ब्राह्मणादि ज्ञानम ब्राह्मण बृहस्पति सवेन इत्यादिना यदृष्टम तत्कर्म उपकारकम तत्कर्म उपकारकम अतः तस्य कर्म समुचय पे न क्षति। शूद्र सुदीर्घ नहीं, अच्छा ये मंत्र का क्या रस होगा क्या, शूद्र या ज्ञान कृत्य मंत्र है उसमें उसमें दीर्घ है। शूद्र या ज्ञान कृत्य श्रुते है दीर्घ है, हाँ शूद्र शब्द तो दीर्घ है किंतु इसका मंत्र का उदाहरण दिया है, हाँ दीर्घ से श्रुते है। शूद्र ने अनधिकार शूद्र यज्ञ में अनधिकारी अनुकूलता अधिकार नहीं असिद्ध। अनुष्ठिता नाम अपने अग्निहोत्रादि नाम नैष्फल्यात् अग्निहोत्रादि कर्म जो अधिकारी नहीं है वो यदि करेगा तो उसका फल नहीं है नैष्फल्यात्। तत्फलम उद्देश्य ब्राह्मणादि ज्ञान इसे फल के लिए ब्राह्मणादि ज्ञान चाहिए, कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए। अब ब्राह्मण बृहस्पति सब न यजित इत्यादि के द्वारा दिखा गया ब्राह्मणादि ज्ञान साधन है कर्म का अनुगुण तत्कर्म उपकारकम अतः तस्य कर्म समुचय कोई हानि नहीं। ऐसे ब्राह्मणादि ज्ञान कर्म का समुचय होता है तो कोई विरोधी नहीं है, सिद्ध साध्यता दोष दिया। किंच ज्ञान उत्पत्ति उत्पर कालेरवा कर्म भी समुचय प्राक्तन जन्मार्जितेरवा प्राज्ञान उत्पत्तेर अस्मिनेव जन्मनि आपादितेरवा तीन विकल्प किया। ज्ञान उत्पत्ति उत्तर कालिक कर्म ज्ञान हो जाने के बाद उस ज्ञान उत्पत्ति उत्तर कालिक बाद ज्ञान उत्पत्ति के उत्तर काल में ज्ञान होने के बाद आगे गए कर्म करेगा वो कर्म के साथ ज्ञान का समुचय करना ये प्रथम विकल्प। अथवा प्राक्तन जन्मार्जित ही कर्म के द्वारा पहले जितने जन्म हो गए उस कर्म के साथ ज्ञान का समुचय करना। तृतीय हो गया प्राय ज्ञान उत्पत्ति अष्टमेव जन्म ने आपादित ज्ञान होने के पहले इसी जन्म में जो कर्म हुआ इन्हीं कर्म के साथ ज्ञान का समुचय तीन विकल्प हो गया। पहला तृतीय ज्ञान के बाद नहीं ज्ञान के पहले होगा इसी जन्म में अष्टमे जन्म ने आपादित ज्ञान उत्पत्ति प्राज्ञानत्पते इसी जन्म ने प्राज्ञानत्पते ज्ञानत्पति के पहले एक ज्ञानत्व के बाद दूसरा और तीसरा हो गया जन्मांतरम आद्य दोष महा एकात्म एकात्म वस्तु याथात्म्य बोधे जात्यादि बाधनात् न केवलं क्रिया न स्यात् कर्मणां प्रत्युता क्रिया ऐकात्म वस्तु याथात्म्य बोधे जात्यादि बाधनात् केवलं क्रिया न केवलं क्रिया न स्यात् प्रत्युत कर्मणां अक्रिया कर्म का अनुष्ठान एकात्म वस्तु यथात्म ज्ञान होने से जाति आदि का बाध हो जाता है, आत्मा में जाति आदि नहीं। न केवलम क्रिया न सियात केवल क्रिया न सियात इति केवल न कर्म नहीं हुआ इति जाति आदि बाध होना तो न इति प्रत्युत कर्मणाम अक्रिया अनुष्ठान कर्म अनुष्ठान नहीं होगा, कर्म बाध हो तो कर्म अनुष्ठान नहीं होगा, अकर्म हो जाएगा। ठीक है, मैं क्रिया इति अनुष्ठान होती न केवलम क्रिया न सियात, केवलम क्रिया न सियात इतना न क्रिया न सियात मतलब अनुष्ठान हो, केवल अनुष्ठान ही वही बात नहीं, किंतु प्रत्युत कर्म न अक्रिया, अक्रिया फिर ऐकात्म्यमेव वस्तु यथात्म्यम, वस्तु न यथात्म ऐकात्म्यम, अतिरिक्त से आरोपित अतिरिक्त आरोपित होने से ऐकात्म ही वस्तु यथात्म्य उसका बोध है, तस्य बोध है, बोध कैसे होगा वाक्य से, वाक्य वाक्यजन्य बोधे सती अबोधबाध या बोध से अबोध का ज्ञान बाध हो गया, ज्ञान अज्ञान निवृत्ति, तन्निमित्त देश जात्यादि बाधा अज्ञान निमित्त देश जात्यादि के बाद हो गया, तत्प्रयुक्त कर्मणाम अनुष्ठान न सिद्ध्येत, जात्यादि प्रयुक्त कर्म का अनुष्ठान ही होगा, तथा च कथम ज्ञानात् पराचीन कर्म भी तत्समुचय, ज्ञानात् परा ज्ञान के बाद होने वाले कर्म के साथ तस्य ज्ञान से समुचय कथम, प्रथम विकल्प गया, द्वितीय निरसति द्वितीय, द्वितीय क्या होगा जन्मांतर प्रत्युत, प्रत्युत अक्रिया कर्मणा न केवलं तदसिद्धि प्रत्युत अनुष्ठान विपरीतम अक्रिया शब्दितम कर्मणाम असत्वमेव, अनुष्ठान विपरीतम अक्रिया शब्दितम कर्मणा असत्वम, कर्म ही नहीं होगा, तो न केवलं असिद्धि कर्म की असिद्धि है केवल नहीं, अनुष्ठान के विपरीत क्रिया है अनुष्ठान, अक्रिया मतलब अनुष्ठान का विपरीत अनुष्ठान होना चाहिए, तो उसका अर्थ कहते अनुष्ठान का विपरीतम, तो अनुष्ठान से विपरीतम अक्रिया शब्दितम अर्थात कर्मणाम असत्वमेव, अनुष्ठान नहीं हो कर्म होगा ही नहीं, एक कर्म का अभाव है। आत्मा परोक्ष ज्ञान न अज्ञान से निरस्तत्वात्, अपरोक्ष ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया, तन्मूल जन्मांतरार्जित कर्माभाव ये कर्मणाम असत्वम मतलब कर्म का नाश हो गया, ज्ञान होने के बाद पूर्वार्जित जितने कर्म वो कर्म रहेगा, इस अक्रिया का क्या अर्थ हुआ कर्म का असत्व, क्रिया सदस्य कर्म का अनुष्ठान, क्रिया है तो अक्रिया हो गया कर्म का विरोधी, कर्म का विरोधी है कर्म का नाश, यहाँ अक्रिया शब्द से नाश, ज्ञान से कर्म नाश होता है, प्रत्युत अक्रिया, अक्रिया तो कर्म का अभाव, कर्म नष्ट हो गया तो कर्म है ही नहीं, असत्वम, इसलिए असत्व अर्थ क्या कर्म नाम असत्वम, ये जन्मांतर जीत कर्म अभावात कर्म ही नहीं रहे, कर्म नष्ट हो गया तो उनके साथ ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता है, अज्ञान कार्याणाम तनिवृत्तो निवृत्तिर न कर्मणाम अतत् कार्यत्व द्वितीय संख्या, अज्ञान के कार्य की निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान निवृत्त होने पर, कर्म की तो निवृत्ति नहीं होगी, कर्म तो अज्ञान का कार्य नहीं, अतत् कार्यत्व द्वितीय संख्या कहते अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञान हेतु पलायने, रज्जु ज्ञाने हद्धि द्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति, अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम पलायन हेतु, रज्जु ज्ञाने अहिधि द्वस्तौ कृतमपि अनुशोचति, किसी पंचदश अध्याय से आया श्लोक अन्यत्र आता है, मैं उदाहरण देते हैं, सर्पादि ज्ञान में हेतु हो गया ब्रह्म ज्ञान, अयथा वस्तु सर्प ज्ञान पलायन में हेतु है, रज्जु ज्ञान उनसे सर्प नष्ट हो गया, सर्प ज्ञान नष्ट होने पर कृतमपि पलायनम अनुशोचति, दुखी अनुताप करता है, यथा अयथा रज सर्पादि तावत अयथा वस्तु तज्ज्ञानम ज्ञान विरुद्धत्वात् अज्ञानम, ये अज्ञान का अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञान को वो अज्ञान शब्द से कह दिया, तत्पलायनादेव हेतुत्वेन लोक सिद्धम, लोक सिद्धे पलायन हेतु रजत सर्प आदि ज्ञान एवं कर्माणि अपि अज्ञान मूलानि, कर्म भी अज्ञान मूलक है। अज्ञो ही कामयमाना तानि करोति, कामना से कर्म करता है, अतः ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्तो, कर्म का ध्वंस हो जाए तो ध्वंस ही अज्ञान कार्य। यस्मिन् जन्मनि ज्ञानम तस्मैव ज्ञानोदयाद प्राकालीन कर्म भी समुच्चय ज्ञान सिद्धि, तृतीय विकल्प कहते हैं। पूर्व जन्म के ज्ञान नष्ट हो जाए, जिस जन्म में ज्ञान हुआ उसी जन्म में ज्ञान होने के पहले जो कर्म किया था वो कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय हो जाए। रज्जु रज्जु ज्ञान अहिदिदस्तु कृतम भी अनुसोचती, रज्जु ज्ञान हो गया तो जो कुछ किया था उसके भी पश्चाताप करता है। इसी जन्म में ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के पहले जो कर्म किया था देता है, कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, समुच्चय कैसे होगा। यथालोके रज्जु रेशी रेशे थी ज्ञान सती, विद्वान निमित्त अनिवृत्त अज्ञान निवृत्त हो गया, पूर्व कृता ने पलायन आदि ने अनुसचती व्यर्थ ही। तथा ज्ञान तत्व तत्व ज्ञात तत्व बंध दस्ताओ एतावंत कालम वृत्व कर्म आकार समिति अनुसचती, ज्ञात तत्व में ज्ञानी बंध दस्त होने पर इतने दिन तक कर्म व्यर्थ कर रहा था इतना अनुसचती। तस्माद् अहि केरपि ज्ञानात् प्राकालीन कर्म भी न समुचे, ज्ञान के पूर्व काल में जो इस लोक में किया थे जन्म उनके साथ समुचय नहीं हुआ। तद अधिगम अधिकरण न्याय तद अधिगम उत्तर पूर्व अश्रेष्ठ विनाश, उत्तर से अश्रेष्ठ पूर्व से विनाश, ये ब्रह्मसूत्र में आता है नंबर दे दिया। तद अधिगम उत्तर उत्तर पूर्व अश्लेष विनाश हो, उत्तर से अश्लेष पूर्व से विनाश, उत्तर के कर्म का श्रेष्ठ नहीं होगा। तीन नंबर चार एक तेरह नंबर दिया दिया। ज्ञान कर्मण हो सर्व प्रकार समुचय भावी युक्तंतर्माह, किसी प्रकार समुचय नहीं होता है। न कर्म व्यापृतिर्मुक्ता व्याप्त्यादि नाम भावतः, न च श्रुत्यादयस्तत्र तेन स्यान समुच्चयः। आप्त्यादीनाम् अभावतः मुक्तो न कर्म व्यापृतिः, कर्म का व्यापार नहीं, क्योंकि मुक्ति स्वरूप आप्ति विकृति संस्कृति उत्पत्ति उत्पत्ति आपत्ति उत्पत्ति विकृति संस्कृति ये चार में से कोई नहीं। मुक्ति आपत्ति नहीं नित्यम प्राप्त है, उत्पत्ति नहीं नित्य है, विकृति नहीं स्व आत्मस्वरूप है, संस्कृति भी नहीं संस्कार भी नहीं, ये नहीं होने से कर्म का व्यापार उसमें नहीं। न च तत्र श्रुत्यादेह, श्रुतिलिंग वाक्य प्रमाण ही नहीं कर्म का अंग ज्ञान होने के लिए ज्ञान में, तेन न असमुचय न स्यात्। विद्या च विद्यांच इत्यादि श्रुते यथा न मधुसंयुक्त इत्यादि स्मृतेश्च समुच्चय आशंका, ये विद्यांच विद्यांच हिसाब से लेकर के ज्ञान कर्म का समुच्चय, अन्न संयुक्त मधु मधु संयुक्त अन्न पुष्टि करने वाले, न च श्रुति आदि श्रुति स्मृति नाम समुच्चयवादिनी नाम क्रम समुच्चय परता इति भाव, जो समुच्चय कहने वाले श्रुति स्मृति क्रम समुचय, पहले कर्म किया बाद में उपासना करा, दोनों मिल करके समुचय होकर के, अतः ज्ञान पहले कर्म बाद में ज्ञान ये तो होगा, एक साथ कर्म ज्ञान दोनों समुचय होकर मोक्ष देंगे नहीं। उपासना ये जो विद्या शोध क्या थे यहाँ ज्ञान लेकर के, वहाँ तो उपासना कर व्याख्यान की गई, कर्म उपासना एक समुचय का कोई विरोध नहीं, किंतु विद्या शोध ब्रह्म विद्या लेंगे तो क्या होगा, इसका समाधान दिया कर्म क्रम समुचय, पहले कर्म क्या बाद में ज्ञान हुआ, माना भा फलमा तेना न समुचय। अंतरंग बहिरंग और अंतरंग बलवद्दीति न्यायात प्रबल दुर्बल और ज्ञान कर्म न समुचय, ज्ञान अंतरंग बहिरंग कर्म प्रबल दुर्बल ज्ञान कर्म समुचय नहीं होगा। अंतरंग ही विज्ञानम प्रत्येक मात्रिक संशयात बहिरंगं तु कर्म स्याद बाह्य द्रव्याश्रयत्वतः विज्ञानम ही अंतरंगम प्रत्येक मात्र संशयात प्रत्येक मात्र के संशयात विज्ञान अंतरंग कर्म तो बहिरंगम स्याद बाह्य द्रव्याश्रय तो बाह्य द्रव्याश्रय तो कर्म होता है बहिरंग ही अंतरंग अंतरंग से भी बहिरंगापेक्षा कार्यवशात अविरुद्धा राजांतरंग से प्रधान से शिविकोद्वाहकादिषु अपेक्षा दर्शनाद इत्याशंक्याः अंतरंग स्यापि बहिरंग अपेक्षा अंतरंग स्यापि बहिरंग अपेक्षा कार्यवशात बहिरंग की अपेक्षा होती अविरुद्ध अंतरंग भी बहिरंग की अपेक्षा राजा अंतरंग से प्रधान से शिविकोद्वहनादिषु अपेक्षा राजा अंतरंग प्रधान है वो भी शिविका उद्वहनादिषु बहिरंग की अपेक्षा है अन्य के वाहन ढोने के लिए सती सत्यंतरंगे विज्ञाने बहिरंगम न सिद्ध्यति संस्कारकं तु कर्म स्याज ज्ञानतत्त्वज्ञान निह्नुति अंतरंगे विज्ञाने साथी बहिरंगम कर्म न सिद्ध्यति कर्म तो संस्कार कम से आता ज्ञाना तो अज्ञान निन्नति ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति कर्म तो केवल संस्कार करेगा ज्ञान से अज्ञान तो अज्ञान ज्ञान हो गया तो ज्ञान नष्ट हो गया आगे कर्म नहीं होगा मुक्ति अंतरंगे ज्ञाने सती तद बहिरंग कर्म न भवति तद हेतु अज्ञान ध्वंसात कर्म क्या है तो अज्ञान नष्ट हो गया असत्य कर्म नहीं ज्ञान से न अपेक्षा कर्म ही नहीं तो ज्ञान की अपेक्षा कर्म कैसे अथ तरी बहिरंग से कर्मणो अंतरंग ज्ञान अपेक्षा मुख्यार्थ से समुचय बहिरंग कर्म है अंतरंग ज्ञान की अपेक्षा मुख्य के लिए समुचय इतने त्या संस्कार कम तो कर्म मुख्य नहीं कर्मणा मुख्य उपाय तो ज्ञान अपेक्षा समुचय समुचय कर्म पहले मुख्य कर्म मुख्य उपाय हो तो ज्ञान अपेक्षा समुचय होता न च तदस्ति कर्म तो मुख्य उपाय ही नहीं तेषाम कार्यांतर विनियोग से प्रागुतत्वाद कर्म तो अन्य कार्य स्वर्ग आदि के लिए विनियोग पहले कहा है ज्ञानमपि पुरुष संस्कारकम वैदिक उपायत्वाद कर्मवत इत्याशंका ज्ञानात् अज्ञान निन्नुति कर्म तो संस्कारक हुआ ज्ञान भी संस्कारक नहीं ज्ञान ज्ञानात्तु अज्ञान निन्नुति अज्ञान की निवृत्ति विमतम अज्ञान निवर्तकम तत्वज्ञानत्वात् रजु ज्ञानवत तो अज्ञान निवर्तक ही तरी कर्माप्य अज्ञान निवर्तकम पुमर्थोपेत्वात् ज्ञानवत तो कर्म अज्ञान निवर्तकम पुरुषार्थ साधनत्वात् ज्ञानवत इति आशंक्य तत्वज्ञान तत्वज्ञान उपाधि रीत्या उपाधि तत्वज्ञान यत्र अज्ञान निवर्तकत्वं तत्र तत्वज्ञानत्वं अज्ञान निवर्तकत्वं अज्ञान निवर्तकत्व किस में रहेगा तत्वज्ञान में रहेगा यत्र अज्ञान निवर्तकत्वं तत्र तत्वज्ञान या तत्वज्ञानत्वं यत्र अज्ञान निवर्तकत्वं तत्र तो साध्य का व्यापक क्या होगा साध्य क्या है अज्ञान निवर्तकत्व जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ तत्वज्ञान है या तत्वज्ञान तो रहेगा इसलिए यहाँ जो तत्वज्ञान उपाधि दिया है ना तो पाठ है क्या है अच्छा हाँ तो ठीक बढ़िया है तत्वज्ञान तो है अच्छा अच्छा एक तो पहला मैंने बनाया बना करके मैंने बना करके लिखा है चिपन से कि हमने बनाया पाठ नहीं मिला तो लेकर के तो भाव प्रधान निर्दर्शन करेंगे ऐसे करके मनाता ठीक है पाठ है मतलब बढ़िया है ऐसे में तो लिखा है कोष्ठ में रख करके ऐसा लिखा कि मैं अपने से किया मैं पाठ नहीं मिला था पाठ मिल गया तो बढ़िया हो गया अभी कोष्ठ को काट देंगे तत्व ज्ञान तुम उपाधि यत्र यत्र पुमर्थ उपाय तुम तत्व तत्व ज्ञान तुम कुत्र नास्ति कर्म में इतिहा यथा यथावस्वात्मविज्ञान मोहमात्राश्रय क्रिया सम्यक ज्ञाने कुतः कर्म कर्म हेतुपमर्दनात् यथावस्तु आत्मविज्ञानम आत्मविज्ञानम यथावस्तु वस्तु मनातिक्रम्य मोहमात्राश्रया क्रिया कर्म तो अज्ञान में आश्रित है सम्य ज्ञाने कुतः कर्म कर्म हेतु उपवर्धना कर्म हेतु अज्ञान होने पर किंच कर्म न अज्ञान निवर्तकम कर्म अज्ञान का निवर्तन नहीं है पूर्व पूर्व पीछे कर्म अज्ञान का निवर्तक होता है कर्म न ज्ञान निवर्तकम अयथा वस्तु अनुरोधी तो आदक अयथा वस्तु अनुरोधी कर्म रूप्य धीवत रूप्य ज्ञान जिस प्रकार अयथा वस्तु अनुरोधी वो अज्ञान का निवर्तक नहीं रूप्य ज्ञान श्रुति ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं मोहमात्रा से क्रिया कर्म तो अज्ञान मोहमात्रा से तो केवल कर्मणो अज्ञान अज्ञान ना निवर्तकत्व भी समुचित से तनिवर्तकत्व केवल कर्म अज्ञान का निवर्तक नहीं किंतु ज्ञान समुचित कर्म अज्ञान का निवर्तक इति आशंका है सम्यक ज्ञाने कुतः कर्म सम्यक ज्ञान से कर्म कैसे हो गया कर्म हेतु अज्ञान नष्ट हो गया ज्ञान से कर्म निवर्तकत्वानुपलम्भाद कथन तत्काल कर्माभाव तत्राह ज्ञान से कर्म निवर्तकत्व अनु कर्म निवर्तक तो ज्ञान नहीं होता है कथन तत्काल कर्माभाव प्रश्न पूर्व सिद्धांत ने कहा समय ज्ञान कुतः कर्म अतः समय ज्ञान होने पर कर्म नहीं होता है क्यों कर्म क्यों नहीं होगा ज्ञान कर्म हो सकता है समय ज्ञान कुतः कर्म अतः कर्म नहीं होता है कर्म क्यों नहीं होगा शंका करते ज्ञान से कर्म निवर्तक तो अनुपलमात कर्म निवर्तक तो कहीं दिखता नहीं कर्म होता है कथन तत्काल कर्माभाव तत्रह कर्म हेतु उपमर्दनार कर्म हेतु अज्ञान श्रवण से समय ज्ञान कर्म नहीं होगा अर्थात कहीं दिखता है तो आभास है कर्म बज ज्ञान से आप अज्ञान जन्य अज्ञान जत्वात समान योगक्षमत्व इति आशंका है कर्म जैसे अज्ञानजन्य ज्ञान भी तो अज्ञानजन्य तो यदि कर्म अज्ञान निवर्तक नहीं ज्ञान भी अज्ञान निवर्तक नहीं होगा योगक्षम समान इतिहास संख्या नित्य नित्य प्राप्तम च विज्ञानम प्रतिचह सन्निधे सदा कर्मा नित्यम पृथक रूपम नित्यं च नित्यबाधकम् नित्य प्राप्तं विज्ञानं नित्य प्राप्तं प्रतिच सन्निधे सदा प्रतिच सन्निधे विज्ञानं नित्य प्राप्तं कर्म अनित्यं पृथक रूपं नित्यम च अनित्य बाधकम नित्यम च अनित्य नित्य अनित्य का बाधक होता है कर्म अनित्य भिन्न है भिन्न अंश अनित्य है अज्ञ विज्ञान नित्य प्राप्तम ठीक है हमें ज्ञानम आत्मस्वभाव चित्त प्रकाशस आत्मस्वभाव चित्त प्रकाश ज्ञान तस्य नित्यत्वात् न कर्म तुल्यता। ज्ञानम नित्य प्राप्तम च विज्ञानम, ज्ञानम आत्मस्वभाव चित्त प्रकाश तस्य नित्यत्वात् न कर्म तुल्यता। आत्मस्वभाव का नित्य हुआ तनित्यत्व हेतु महा प्रतिच सदा सन्निधे, प्रत्यात्म सन्निहित होने के कारण विज्ञान नित्य प्राप्त हुआ। सर्वत्र सर्वदा प्रतिचय स्वरूपत्वेन सत्वाद तदात्मक चित्त प्रकाशाख्यम ज्ञानम नित्यमपि वाक्योत्थ बुद्धिबुद्धि सदृचिनमेव सहेतु बंधम सुधुनती भाव। स्वरूप ज्ञान सर्वत्र सर्वदा प्रतिचय स्वरूपत्वेन सत्वाद स्वरूपत्वेन सर्वदा सर्वत्र है तदात्मक चित्त प्रकाशाख्य ज्ञान ब्रह्मस्वरूप जो ज्ञान नित्यमपि नित्यत है। वाक्यो तो बुद्धिबुद्धि सदृचिनमेव सहेतु बंधम धुनती भाव। तो जो ग्राम ब्रह्मस्वरूप ज्ञान वाक्य जन बुद्धिबुद्धि सदृच बुद्धिबुद्धि सहकारी होकर के बुद्धि सदृचिनम बुद्धि ये सदृचिनम यस्य सहकारी सहायक। तो बुद्धि अभिव्यक्त बुद्धि युद्ध बुद्धि आरूढ़ ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं हम बुद्धि सहकृत। वाक्य जन्य बुद्धि सहकृत ही ज्ञान हेतु के साथ अज्ञान के साथ बंध को नष्ट करता है। ज्ञानवत कर्मापि नित्यम, ज्ञान जैसे नित्य हो गया कर्म भी नित्य, अन्यथा संसार साधित आपत्ति। कर्म यदि नित्य अनित्य नित्य नहीं मानेगी अनित्य मानेगी तो अनित्य कर्म से ये जगत उत्पन्न होने से तो क्या होगा, जगत भी अनित्य होगा। कर्म भी नित्य होना चाहिए। ज्ञानवत कर्म कह रहा ज्ञानवत कर्मापि नित्यम, अनित्य संसार साधित आपत्ति। संसार साधी हो जाएगा कर्म से उत्पन्न होगा तो कर्म नित्य मानेंगे तो ज्ञान जन्य जो संसार वो नादि होगा, नहीं तो संसार साधी हो जाएगा। अनित्य कर्म उत्पन्न हुआ कर्म वो संसार का जनक होगा तो संसार साधी हो जाएगा। संसार साधी इत आशंका कर्म कर्मा अनित्यम कर्म नित्य नहीं पृथक रूपम नित्यम च अनित्य बाध कर्म अनित्य नहीं। कर्तव्यतया विद्यमान कर्म नित्यम, कर्तव्यतया विद्यमान कर्म होता वो नित्य कैसे होगा। न च संसार से के संसार साधी हो जाए, संसार से इदम प्रथमता इदम प्रथम से इदम प्रथमता नहीं है। ये संसार कौन सा संसार प्रथम है, तद हेतु अज्ञान सनादि, तद हेतु अज्ञान सनादित्वाद अज्ञान अनादि होने के कारण संसार में साधित्व आपत्ति नहीं। कर्मानित्य तो हेतु मह कर्मानित्य क्यों कर्मानित्यम पृथक रूपम नाना कारक तंत्रत्वाद नाना कर्म अथवा अनित्यम। नाना कारक तंत्र से नाना कर्म भी अनेक अनित्य ज्ञान कर्मणुर नित्यत्व नित्यत्वाभ्याम सिद्धमर्थम आह ज्ञान से नित्यत्व कर्म अनित्यत्व सिद्धमर्थ नित्यम च अनित्य बाधकम नित्य ज्ञान अनित्य कर्म का बाधक। निष्प्रपंच ब्रह्माकार धीवृत्ति विशेष समेत दृगात्मा ज्ञान शब्द से नित्य ज्ञान हुआ। निष्प्रपंच ब्रह्म ब्रह्माकार धीवृत्ति विशेष के सहित दृग रूपात्मा ब्रह्माकार वृत्ति सहित दृग रूपात्मा यही ज्ञान हुआ अज्ञान का नाशक। सविपरीत अभास निमित्तम अज्ञानम सकार्यम उच्छिन्नति ज्ञान नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक कैसे होगा, वृत्ति सहित होकर नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है या नहीं। शुद्ध ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक वही तो नित्य ज्ञान है, वही नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता है किंतु ब्रह्माकार धीवृत्ति विशेष समेत। जो नित्य ज्ञान वृत्ति सहित होकर के अज्ञान का निवर्तक, जो नित्य ज्ञान वृत्ति में आरूढ़ होगा वही अज्ञान का निवर्तक। आरूढ़ होने के बाद नित्य नहीं करना, नित्य जो ब्रह्म स्वरूप ज्ञान जो वृत्ति आरूढ़ होता है वो अज्ञान का निवर्तक। सविपरीत अभावास निमित्त अज्ञान सकार उच्छेद करता है। विलक्षण स्वभाव ज्ञान कर्मण न समुचित इति भाव। तत्र हेतुअंतर महाक्षयी इसमें दृष्टांत नहीं दिया, ये दृष्टांत देते हैं सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि किसको जलाएगा नहीं, नहीं सूर्य किरण, सूर्य किरण ही घटपट को जलाते नहीं पुस्तक पट को, किंतु सूर्यकांत मणि में आरूढ़ हो गया तो जला दिया। सूर्यकांत मणि सूर्य किरण आने पर अग्नि प्रकट हो जाती है, अभिवंच है ना, ये सब चश्मा काच और सूर्य किरण से कुछ नहीं होता है, और सूर्यकांत मणि में तो अग्नि प्रकट जला दिया। इस बार ब्रह्म स्वयं अज्ञान निवर्तक नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ हो गया, अज्ञान का निवर्तक है। क्षयी क्षयी कर्मार्जितो लोक स्वराट ब्रह्मावबोधतः लब्धे त्रैलोक्य राज्येन मिच्छामाद्रियते तु कः। कर्मार्जित लोक क्षयी ब्रह्माभूततः स्वराट त्रैलोक्य राज्य लब्धे कह ना भिक्षाम पुनः आद्रि भिक्षा आद्रियते, त्रैलोक्य राज्य होने प्राप्त होने पर कौन भिक्षा करेगा। क्षयी विरुद्ध फलत्वाधिकर्मण चित्रादर्शादिवत न समुचित अर्थ, क्योंकि कर्मार्जित लोक क्षयी, ब्रह्मज्ञान से फल क्या है स्वराट भवती, दोनों कर्म विरुद्ध है। त्रैलोक्य राज्य लब्धे, त्रैलोक्य राज्य प्राप्त हो गया तो फिर कौन भिक्षा करेगा, भिक्षा ऐसा समुचय विरुद्ध फलत्वाधिकर्मण चित्रा और दर्श, चित्राएक पशु के लिए दर्श स्वर्ग के लिए न समुचय। ननु मोक्षमान से ज्ञान सति मोक्ष कामना निवृत्तावपि कर्मफल अभिलाषा निवृत्ते तदर्थम कर्मानुष्ठाने समुचय सिद्धि। मोक्षमान जो चाहे ज्ञान हो गया मोक्ष कामना तो निवृत्ति हो जाएगी, किंतु कर्मफल की अभिलाषा रहेगी निवृत्त नहीं होगी, उसके लिए कर्म अनुष्ठान करेगा तो समुचय हो। तथा लब्धे त्रैलोक्य राज्य कह ना, ना क्या है मालूम है, निशब्द का निप्रतिपदिया प्रथम ना है तृतीया, तृतीया नहीं तृतीया में तो ना बनेगा, ना तृतीया ना बनेगा, हाँ नी का प्रथम ना बनेगा ऋदुषण से अनु ना नरो नर नर प्रथम भोजन है नर ना नरो नर नरम नरो नीन आगे ना नरा नहीं ना निर्भ्या निर्भ्या षष्ठी में क्या बनेगा नुह नुह आगे नृह नृह आगे निर्णाम दीर्घ होगा नीच सूत्र है ना दीर्घ नामी दीर्घ नहीं होगा निर्णाम सप्तमी में क्या बनेगा नदी ऋतु क्या सूत्र ऋतु की शरण गुण हो जाएगा। ज्ञान कर्म गुण प्रधानत्व न सम प्रधानत्व न वा असमुचय मुक्त्वा कर्म प्रधानम गुण ज्ञानमिति यह समुचय सब प्राकरणिक वा श्रुत्यादिगमे वा। ज्ञान कर्म में गुण प्रधानत्व न सम प्रधानत्व न वा असमुचय मुक्त्वा गुण प्रधान होकर के सम प्रधान होकर समुचय नहीं होगा। अभी ज्ञान को प्रधान नहीं करें कर्म को प्रधान कहेंगे ज्ञान को गुण करेंगे, जो गुण प्रधान था कैसे था गुण प्रधान ज्ञान प्रधान कर्म गुण था असम प्रधान नहीं हुआ। अभी कहेंगे कर्म प्रधान गुण ज्ञान हो समुचय तो ये प्रकरण प्रमाण से है अथा श्रुत्यादिगम एवा ये आद्यम प्रत्याय भिन्न भिन्न प्रकरण ज्ञानम कांक्षित न च कर्मण विरोधाच स्वतंत्र तद गुणभूत न कस्यचित। भिन्न प्रकरण भिन्न प्रकरण से कर्मणा न कांक्षितम, भिन्न प्रकरण ज्ञानम कर्मणा न कांक्षितम विरोधाच स्वतंत्रम कस्यचित गुणभूतम न। ज्ञान स्वतंत्र है, किसका गुणभूत नहीं होगा, कर्म प्रधान गुण ज्ञान होगा ऐसा नहीं होगा, भिन्न प्रकरण है। द्वितीय दुष्ति द्वितीय हो गया समप्रधान, समप्रधान नहीं होगा, कांक्षितम न च कर्मणा, न कर्मणा कांक्षितम देख नहीं। द्वितीय दुष्ति क्या नहीं, श्रुत्यादि श्रुत्यादि प्रमाण से ऐसा नहीं होगा, कांक्षितम किसी प्रमाण ही नहीं, कांक्षितम न कर्मणा विरोधात्। कर्मणा ज्ञान से अनाकांक्षितत्वाद ज्ञान कांक्षित नहीं, तब सामान्य संबंध सिद्ध, पहले सामान्य संबंध सिद्ध नहीं होगा तो विशेष श्रुत्यादि भी तद विशेष सिद्धि श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण सिद्ध नहीं होगा। किंच उपकार्यस्य उपकार के अपेक्षा न तद्भाव विरुद्ध स्वभावत्वात्, इसमें ज्ञान कर्म में उपकार्य उपकारक भाव है ही नहीं, उपकार्य उपकार की अपेक्षा करेगा या उपकार्य उपकार भावना ही विरुद्ध स्वभाव है। समचन है विरोधाच स्वतंत्र विरोधाच न समचय और स्वतंत्रम कस्यचित गुणभूत न। ज्ञान से कर्मा गुणत्वे भी सफलम प्रति गुणत्वात् न स्वतंत्र, ज्ञान कर्म के लिए कर्म के गुण नहीं होगा, कर्म प्रधान ज्ञान गुण नहीं होगा, तो ज्ञान स्वयं गुण हो जाएगा सफलम प्रति, फल प्रधान ज्ञान गुण हो जाएगा न स्वातंत्र, तो ज्ञान स्वतंत्र नहीं हुआ फल स्वतंत्र होगा। इतने आशंका गुणभूतम तद गुणभूतम कर सचित न, जो ज्ञान वो किसका गुण नहीं होगा वही प्रधान। ज्ञान फल कैवल्यम तद अभिनमित भाव, ज्ञान फल जो कैवल्य ज्ञान से अभिन्न ज्ञान से अतिरिक्त नहीं, तद ज्ञान अज्ञानिवृत्त हो गया और ज्ञान वृत्ति समाप्त होने पर वो ब्रह्मस्वरूप हो गया, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हुई, तो मुक्ति समान ज्ञान कौन सा ज्ञान मुक्ति समान, जो ब्रह्मस्वरूप नित्य ज्ञान जो वृत्ति आरूढ़ होकर ज्ञान के निवर्तक हुआ वही ज्ञान मुक्ति स्वरूप है, मुक्ति से भिन्न नहीं, इसलिए किसका गुण नहीं होगा स्वतंत्र है। ज्ञान फलम कैवल्यम तद अभिनय भाव, तद अभिनम कैवल्य ज्ञान अभिनम कैवल्यम अज्ञान निवृत्ति रेव, ये भी कहते कैवल्य में तो अज्ञान निवृत्ति, अविद्यास्तमय मोक्ष, अविद्यास्तमय तो अज्ञान निवृत्ति ही मोक्ष है, और अविद्या निवृत्ति क्या है, अविद्या निवृत्ति अधिष्ठान स्वरूप निवृत्तिर आत्मा मोह से ज्ञान तत्व उपलक्षित उपलक्षण से भी शान मुख्य, तो मोह से निवृत्ति आत्मा निवृत्तिर आत्मा मोह से ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा मोह से निवृत्ति, निवृत्तिर आत्मा आत्मा ज्ञातत्वेन उपलक्षित मोह से निवृत्ति, निवृत्ति आत्मा मोह से, मोह से निवृत्ति आत्मा निवृत्तिर आत्मा मोह से ज्ञातत्वेन उपलक्षित, ये किसका विशेषण ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा, तो ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा मोह से निवृत्ति, तो मोह निवृत्ति हो गया अभी मोक्ष है, अविद्यास्तमय मोक्ष सहज बंध उदाहरत, तो मोक्ष कैवल्य हो गया अज्ञान निवृत्ति और अज्ञान निवृत्ति आत्मस्वरूप है, इसलिए वही ज्ञान स्वरूप करके वही कैवल्य वही ज्ञान स्वरूप। खाली समझने का है वृत्ति ज्ञान आरूढ़ होकर के निवृत्त होगा, वृत्ति ज्ञान अज्ञान के निवृत्त होने पर कहीं कैसे आता है वो ज्ञान नित्य ही जो शुद्ध स्वरूप ज्ञान अज्ञान का निवर्तक, किंतु कैसे होता है वृत्ति सहित होकर के वृत्ति अभिवत होकर इसे मिला करके, वो नहीं समझने से वृत्ति ज्ञान अलग नहीं समझ कर नित्य जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म है वही अज्ञान का निवर्तक, किंतु वृत्ति सहित वृत्ति अभिवत वृत्ति आरूढ़ लगाए तो कोई दोष नहीं, स्वभावतः निवर्तक नहीं। यथा कर्म कर्तृतंत्र तथा ज्ञानमपि ज्ञातृतंत्र तन स्वतंत्र, फिर ज्ञान स्वतंत्र कैसे होगा, कर्म तो कर्तृतंत्र हो गया ज्ञान भी ज्ञातृतंत्र हो जाएगा तो स्वतंत्र नहीं होगा। इति आशंका या तो यतो वस्तु अनुरोध्ये तन न ज्ञातृवशवर्त्यतः अज्ञानोच्चित्तये ज्ञानं स्वतन्त्रं तेन भण्यते। यतः एतद् वस्तु अनुरोधी, एतद् ज्ञान वस्तु अनुरोधी न ज्ञातृवशवर्ती, ज्ञाता के अधीन नहीं ज्ञान। अतः ज्ञानम अज्ञान उचित है, ज्ञान स्वतंत्र तेन भण्यते। ज्ञान ज्ञाति तंत्र नहीं, ज्ञान तो स्वतंत्र है, वस्तु अनुरोधी प्रमाण वस्तु अनुरोधी पुरुष तंत्र नहीं है। तथापि वस्तुतंत्रम कथम स्वतंत्रम, यदि वस्तुतंत्र हुआ प्रमाणतंत्र तो स्वतंत्र कैसे? इसलिए कहा अज्ञान उचित है ज्ञानम, ज्ञान तो अज्ञान उचित उच्चन के लिए स्वतंत्र, अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान किसके अपेक्षा करेगा, स्वतंत्र है। वस्तुतंत्रत्वम तेन इति परामर्शयते, तेन भण्यते, तेन वस्तुतंत्रत्वेन स्वतंत्र भण्यते, तेन इति परम पर वस्तुतंत्र तो तेन इति स्वतंत्र तेन भण्यते, वस्तुतंत्र वस्तुतंत्र स्वतंत्र, वस्तुतंत्र होने पर भी अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान स्वतंत्र है। स्वतंत्र सफले हेतुअंतर अनपेक्षम यावत, स्वतंत्र का क्या अर्थ हुआ, क्या बिना कारण उत्पन्न होगा ऐसा नहीं, सफले अनपेक्षम, ज्ञान वस्तुतंत्र है। यही प्रश्न, वस्तुतंत्र तो स्वतंत्र कैसे हुआ, क्या वस्तुतंत्र है किंतु अज्ञान निवृत्ति के लिए स्वतंत्र है, अर्थात ज्ञानम सफले अन्य निरपेक्षम ये स्वतंत्र है। तथा भी वस्तुतंत्र और स्वतंत्र जब कहेंगे नहीं तो वस्तुतः ज्ञान तो वस्तुतंत्र है, पुरुषतंत्र नहीं वस्तुतंत्र है, प्रमाणतंत्र है, किंतु फल के लिए स्वतंत्र कहा, कर्म इसे फल के लिए स्वतंत्र नहीं, कर्म प्रधान गुण ज्ञान मिति समुचय महाभूत तद विपरीतस्तु स भविष्यति, कर्म गुण कर्म प्रधान ज्ञान हो जाए इति आशंक्य अनावृत्तिश्च, अनावृत्तिश्च कर्मभ्यो न क्वचित् श्रूयते स्फुटम्, ज्ञानादेव त्वज्ञावृत्तिः श्रूयते बहुशः श्रुतौ। कर्मभ्य अनावृत्तिश्च क्वचित् श्रुतौ स्फुटम् न श्रूयते, क्वचित् न स्फुटम् श्रूयते, ज्ञानादेव त्वनावृत्ति बहुशः श्रुतौ श्रूयते, ज्ञान से अनावृत्ति तो भूति किंतु कर्मभ्य अनावृत्ति श्रुति में कहना ही आया, इसलिए दोनों का समुचे कर्म प्रधान हो ज्ञान गुण ये नहीं हो सकता है। मुक्ति हेतु ज्ञान से तद हेतुसु कर्मसु, ज्ञान मुक्ति हेतु है, मुक्ति का हेतु कर्म, कर्म से न अपेक्षा ज्ञान की, तन्न विपरीत समुचे पे अमान विपरीत समुचे पे तन्न विपरीत समुचे पे अमानत्वाद इत्यर्थ, विपरीत समुच्चय है क्या, समुच्चय है ना, हाँ चवयो चाहे दीर्घ, तन्न विपरीत समुच्चयोपि अमानत्वादित्यर्थ, समुच्चयोपि अमानत्वाद आगे, हाँ ठीक है अपि अमानत्व, इसमें समुच्चय था ना, इसमें क्या है समुच्चयो यो ओकार है, ठीक है अमानत्वाद न च पुनरावर्तते इत्यादि कर्म भी मुक्ति सुता, कर्म से मुक्ति इत्याशंक नहीं, स्फट कर्म से मुक्ति नहीं कहेगी, नहीं तत्र कर्मणाम अनावृत्ति हेतु तम स्पष्टम उपासनस्य कर्म मुक्ति प्रतिपादनात्, वहाँ तो उपासना कर्म मुक्ति का साधन बताया, कर्म अनावृत्ति का हेतु नहीं, कार्याते तदाध्यक्षण सह इत्यादि न्याय ब्रह्मसूत्र में आया, कार्य ब्रह्म समाप्त होने तद अध्यक्षण ब्रह्मलोक समाप्त होने पर ब्रह्मा जी के साथ सब मुक्त होंगे ज्ञान होने पर। कर्म पर ज्ञानम अपनी न अनावृत हेतु, ज्ञान भी है अनावृत हेतु नहीं होगा वैदिक साधनत्वाद इति आशंका। ज्ञानाद एवं तो अनावृत्ति बहुत श्रुति में आया, ज्ञान से अनावृत्ति साधनत्वम फलाध्याय साधितम इति तो शब्दार्थ चतुर्थ अध्याय में ज्ञान अनावृत्ति साधन है। तत्र श्रुतिर अन्य परत्वम आशंका का बहुत आया, बहुत ज्ञान अनावृत्ति का मुख्य का साधन निचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुचत इत्यादि श्रुति बहुत है। ज्ञान कर्मणोर गुण प्रधानत्व समुचय निरस्य सम प्रधानतया तमेव युक्त्यंतरेण विघटे ज्ञान कर्मणोर गुण प्रधान से समुचित निरस हो गया। सम प्रधानतया तमेव किमेव समुचयमेव युक्त्यंतरेण विघटे एक रूपम च एक रूपम च विज्ञान मेक रूपात्मेयत भिन्न रूपाणि कर्माणि बहुकारक संश्रयात्। मोक्षस्य एकरूपस्य भिन्न रूपं कर्म न साधनम्, एकरूपस्य मोक्षस्य हि एकरूपं साधनम्, एकरूपस्य मोक्षस्य एकरूपं साधनम्, एकस्य मोक्षस्य भिन्न रूपम न साधनम्। कर्म भिन्न रूप है, मोक्ष का साधन नहीं होगा। एक है? क्या है? अच्छा एक पहले चौतरी एक रूपम से विज्ञान, अच्छा हाँ ये नहीं, हाँ ये आगे आएगा। एक रूपम से विज्ञानम एक रूप आत्मा में तो एक रूप आत्मा में अस्य से एक रूप में तद एक रूपमेयम एक रूपमेत एक रूपमेय होने से विज्ञानम एक रूपम ज्ञान एक रूप उसका मेय एक रूप होने से ब्रह्म। कर्माणि भिन्न रूपाणी कस्मात बहुकारक संस्याद बहुकारक से उत्पन्न होने से भिन्न बहुत रूपे कर्म पंचस्तरी ही कर्मणाम अपनी ज्ञानवद एक रूप तो कहते भिन्न कहीं नहीं ये भिन्न रूप है बहुकारक संस्याद हुआ। अनेक रूपाणी एवं तानी ज्ञान से मुक्त सह कुर्वंती अनेक रूपाणी तानी कर्माणी ज्ञान से मुक्त सहकुर्वंती मुक्ति में ज्ञान के सहकारी हो जाएंगे सब कर्म इति आशंका। आ एक रूपस्य एक रूपस्य मोक्षस्य भिन्न रूपम न साधनम एक रूपस्य मोक्षस्य एक रूपं हि साधनम एक रूप से मोक्षस्य भिन्न रूपम कर्म न साधनम एक रूप से मोक्षस्य एक रूपम साधनम एक रूप मोक्ष है। पहले पूर्व श्लोक में बता दिया कर्म अनेक रूप है। नित्यस्य मोक्षस्य ज्ञानमपि न साधनम मोक्ष नित्य तो ज्ञान भी उसका साधन होगा नित्य तो वह गाता है नित्य है तो मुख्य ज्ञान साधन क्यों होगा। आते आशंका एक रूपस्य मोक्षस्य एक रूपम साधनम योग्यम योग्येन संबंधित इति न्यायेन एकेन ही शब्देन द्योतयति एकेन ही शब्देन द्योतयति द्योतयति न्यायम योग्यम योग्येन संबंधित न्यायम ठीक है योग्यम योग्येन संबंधित इति न्यायम द्योतयति ही शब्देन ये दो ही शब्द है एकस्य मुख्यस्य एक रूपम ही साधनम। हाँ दो है एक रूपम ही साधन दो ही है ना दो ही है। हाँ एक ही शब्द से क्या योग्यम ज्ञान संबंधित है तो मोक्ष के साथ योग्य का ज्ञान का संबंध एक ही शब्द है। द्वितीय न नित्य सा भी मोक्ष से प्रतिबंध दोषो ज्ञान अपेक्षा सूचयती मोक्ष तो नित्य है एक रूपम ही साधनम एक रूप साधन क्या है वो द्वितीय है नित्य मोक्ष होने पर भी प्रतिबंध ध्वंस के लिए ज्ञान अपेक्षा मोक्ष एक रूप है तो ज्ञान उसका साधन कैसे होगा प्रतिबंध निवृत्ति के लिए।